Aha, wizyt jeszcze raz. 30 centymetrów ponad chodnikami. Aha, wizyt jeszcze raz na 2001. Jeden robi właśnie tak. Wizyt. Aha, wizyt na raz. I DJ MAD jeszcze raz. Aha, 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FIZ z siłą jak dynamit. Jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. Co? Nadciąga FIZ z siłą jak dynamit. Jak dynamit. Jak dynamit. Aha. Jak dynamit. FIZ JMAD. Jak dynamit. Zapamiętaj jak dynamit. Jeszcze raz jak dynamit. Panowie, panie, ten człowiek nazywa się FIZ. Tak jak paktofonika, naciąga kilkadziesiąt centymetrów nad chodnikiem. Naciąga jak huragan i chodzi nad całym tym śmietnikiem. Chodzę jak mówię jak chodzę, lekko płynnie, unoszą się, by nie zawadzić nogą lewo, prawo. Ruszam się 30 centymetrów nad, więc patrzę na was z góry. Proszę śmiało, bicie brawo. Patrzę z góry na świat, który pędzi bez oglądania się za siebie. A ja lekko, powoli, jak ślimak, nogi mam na ta głowę gdzieś wysoko w niebie. Oni chodzą tak ciężko, zmiażdżeni problemami. Ja lekko w poprzek wszystkim, wbrew tym, co gadają bzdury za plecami. Poruszam się razem z Ematem 30 centymetrów nad chodnikami. 30 centymetrów nad chodnikami. Nad chodnikami. Panowie, panie. 30 centymetrów ponad chodnikami. A co? Nadciąga FIZ siłą jak dynamit. Jak dynamit, jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. A co? Nadciąga FIZ siłą jak dynamit. Jak dynamit, jak dynamit. Jak dynamit. Ciągam, zrobić mi miejsce, proszę. Słyszę jak pieprzą głupoty, chwytają się za jakieś marne ploty. Ja jestem 30 centymetrów ponad tym wszystkim. 30 centymetrów z dala od durnoty i ciemnoty. Kapią z czoła pierwsze poty. Pierwsze dźwięki, pierwsze słowa kapią z mojej szczęki. Patrzą na mnie z podełba, nie rozumiejąc ani słowa. Więc nie dla was, nie do was ma trafić moja mowa. Ja ciągle trzymam się ponad całym tym bagnem na 30 centymetrów wysokości. Trzymając się z dala od słów zazdrości, niosąc treść pełną metafizyki miłości. Bo jestem tutaj, a ty kim jesteś, by oceniać mnie? Ja mam czyste ręce, nie oceniam, nie zmieniam zdania co minutę. Jestem tym, kim byłem, mądrzejszy o rok, o krok wyżej. Śmiało stawiam kroki moim dużym czarnym butem. Moim dużym czarnym butem. Twoim dużym czarnym butem. Panowie, panie. 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciągę FIZ siłą jak dynamit. Jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. A co? Nadciąga FIZ z siłą jak dynamit. A z siłą jak dynamit, jak dynamit. Oj. Jak dynamit. Jak dynamit, jak dynamit. Jak dynamit. Nadciągam ponad miastem, miejskim brudem, ponad chwastem, ponad tym, co utrudniało się rozwijać. Stąpam moim wielkim czarnym butem. Nie trzeba mnie omijać z daleka. 30 centymetrów ponad chodnikiem. Moje czarne buty prowadzą mnie przed siebie. Idę śmiało, nie powstrzymasz mnie, nie zerkam za siebie. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? Wozisz się szeroko, marszcząc nieprzyjaźnie czoło, mrużąc nieprzyjaźnie oko. Jestem jednak 30 centymetrów za wysoko, za wysoko. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? A ty kim jesteś, by oceniać mnie?